se toarce iar povestea. Prelucrare radiofonică de Georgeta Răboș după Cealaltă cenușăreasă de Nicola Stuart Gray. Traducere de Olga Maniu și Beatrice Staicu. Sunt iarbe al muritorilor pământ. Când am venit? De ce? Și unde sunt? Am pâcle în cap. Ce braț vreau să mă poartă de-al vrăjilor tărâm așa departe? Supușii, unde-s? Troli și gnomi, pitici? Ei sunt acasă, doar eu mă aflu aici. Spaimă îngheață sângele din mine. Povestea asta simt că nu ia bine. Hai, hai, demonule, nu-ți ieși din fire. Prin tine basmul va să se deșire. Se-nfâr codița să urzesc de zor. Măcar odată să fiu biruitor. Niciodată. Hei, tu! Cu hei să nu-mi vorbești tu mie. Frumoasă zână. Ce mare bucurie. Nu știu ce îndrugiu până tartacot. Ești sănătos? Arăți ciudat de tot. Mor de frică. Nu, sunt spaimele stârnite de relele de tine făptuite. Zână dragă, te rog, nu ține așa într-una. Ne-am putea și noi să vorbim obișnuit, ca oameni. Hai, te rog, te rog, nu te prosti. Ce-i cu tine? Strici totul. E ceva în neregulă. Povestea nu merge după tipic. Parcă mă apasă ceva. Oare e timpul? O spunem de prea mult timp? Sau povestea s-a schimbat? Dar ce-ți trece prin minte? Dacă totul ar decurge normal, cineva sau ceva m-ar împiedica. Îți dai seama că noi doi vorbim în proză și încă nu s-a găsit nimeni care să protesteze. Nu e bine. Zână, dragă, noi ne dușmănim de atâta amat de vreme. Ne-am înfruntat, tu pentru bine, eu pentru rău, pe atâtea tărâmuri. Dar acum mie unuia îmi este pentru prima dată frică. Când te ascult mă trec fiorii. Stai, în definitiv, încă nu s-a întâmplat nimic. Suntem doar la început. Ce e asta? Orice s-ar întâmpla, trebuie să ne menținem pe linia obișnuită. Dacă ne facem datoria așa cum ne-am făcut-o întotdeauna, nu ni se poate întâmpla nimic rău. Numai că trebuie să fim solidari, să ducem povestea mai departe. Ce răspundere ne apasă. Da. Să știi că dacă nu ne ținem tari, orice este cu putință. Poate să triumfe răul. Slabă nădejde. Nu, balaurul ar putea mânca pe făt frumos, frumoasa ar putea pieri din pricina bestiei, iar cenușăreasa s-ar putea să nici n-ajungă la bal, adică... Cenușăreasa? Prin urmare, pentru asta ne aflăm aici. Până mai adinea auri, să știi că uitasem, nu, dar uitasem cu desăvârșire. Și eu. Iar acum, firul îmi pare că îmi scapă din nou. Când te gândești că de obicei îmi cunosc atât de bine rolul. Stai. Să încercăm să ne păstrăm judecata limpede. Da, să nu-ți fie frică. Nu mă pot stăpâni. Poate se lămuresc toate până la urmă. Mai știi, nu-ți pierde cumpătul. Curaj, zână, curaj. Trage aer în piept. Hai să o luăm de la început. Ca și cum nimic. Drac rău, puterea ta e înșelătoare. Cu vraja ta nu mă vei... Supune! Mulțumesc, da, supune. Nu, te rog, nu așa, nu. Dar așa fac totdeauna. Dar parcă mi-ai fi străpuns fruntea cu un cuțit zău, nu, e prea... Pare rău. Cenușăreasa pierde tot. Ba nu, cu orice preț o voi salva. Sunt scutul ei și n-ai să mă răpui. O apără puterea binelui. Frumoasă, cu sau fără voia ta, cenușăreasa în lațul meu va sta. Se poate. Nu, dar ce să fac, nu știu deloc. E rândul tău acum să intri în joc. Da, sunt descumpănită. De ce o să mă aștepte? Sunt tare îngrozită. Da, nu plânge. Teamă n-ai. Doar știi tu bine că binele să învingă se cuvine. Ea este. Vine, vine cenușărea sa. Doamne, nici nu știu ce să-i spun. Ei, păi vezi, de arătat arăt așa cum trebuie. Nimic de spus, dar dulce, dulce și frumoasă ca în pozele din Cartea cu Povești. Nu, stai puțin, stai să-mi adun mințile. Mai întâi o să mă deghizez ca de obicei, știi, într-o femeie bătrână, așa urâie, așa. Stai puțin, așa, haidele astea ponosite. Dă-mi și legătura aia cu vrească, așa. Drăguța mea, fii bună. Ai spus ceva? Păi da, am spus, poate... Mie îmi vorbești. Doar nu cu mine însă. E, ce știu eu, nu? Bătrânii cu mintea rătăcită cam obișnuiesc să... Da. Sub zdrențe e o rochie sclipitoare. O, doamnă, vă cer iertare, mi era gândul aiurea. Pluteam într-o lume a visurilor, cum și-o poate țese închipuirea unei fete tinere. Nu mi-am dat seama de ce spun. Dacă am fost cumva nepoliticoasă, vă rog să mă iertați. Mă socotiți vinovată pentru că încerc să fug din realitate într-o lume de bază? Înțelegeți că cineva care e foarte nefericit trebuie neapărat să găsească un mijloc de a îndura suferințele, nu-i așa? Și... anume, de ce este cineva atât de nefericit? Să nu îndrăzniți să vă bat în joc de mine! Sărmana cenușăreasă! Cum schimbă nenorocirea firea oamenilor! Cândva eram cea mai blândă fată din lume, duioasă iubitoare, iubită la rândul meu. Da? De unde știi? Toți mi-au spus-o. Mama spunea... Mama! O, viata mea copilă, mama! A murit! Ufa. Și eu sunt atât de singură. Tata nu se îngrijește de mine. Mama mea vitregă mă disprețuiește, surorile vitrege mă urăsc. Iar eu te urăsc pe dumneata. Ce asta? De ce spui? Uite așa, te urăsc! Te urăsc! Te prefaci că ești o femeie bătrână și săracă numai ca să-mi întinzi mie o cursă. Nu. Dar de fapt ești o zână cu puteri mari, cu buzunarele doldora de dorinți împlinite. Las că știu eu. Dacă aș fi cu minte și blândă și politicoasă, m-ai răsplăti. Ei bine, nu sunt. Da, sunt nesuferită. Și nu cred în vrăji, nici nu-mi pasă. Oricum toată lumea mă dușmănește, așa că n-ai decât să fii și dumneata împotriva mea. Poate crezi că am să-mi fac sânge rău, dar de unde? Vine să râd. Și te las aici singură. Poftim. Țineți legătura de vreme. Extraordinar. Hei, hei, zână, cum merge treaba? Mi se pare că am început prost. Dar continuă, n-avem încotro. Nu, e una, nu. Nici cât negru sub unghie nu fac pentru fetișcana asta. Nimic, nimic, e nesuferită. Sunt eu datoare să vechez asupra unei astfel de ființe, să o grotesc? De vreme ce mă întreb, îți răspund că ești. Poftim. Potrivit tuturor rânduielilor, menirea dumitale este să o crotești. Ce-i nevinovat și bun, dar... Fata asta este mai lipsită de apărare decât alții. Ce spui? Dacă refuz să o ajuți în lipsă de concurență, eu voi avea o victorie fără precedent în lumea poveștilor. Iar dumneata vei ceda în fața puterii răului pentru întâia oară. O, nu! Dar nu e cu putință. S-ai bătută prea repede. Cenușăreasa are nevoie de dumneata. Pe semne că lucrurile stau tare prost. Dacă am ajuns ca demonul să mă învețe pe mine care mi-este datoria, ce-o fi, o fi? Să facem ce-i cu cale. Eu te sfidez, dușmane. Dar nu rămâi pe aici, matale, nu? Fii fără grijă, zână. Nici eu nu ies din joc. Și acum ce mai urmează? Deloc nu știu. Deloc. Așa nehotărâtă eu n-am fost niciodată. Uitat-am în ce fel povestea e însăilată. mai rece. Are să ningă încă înainte de miezul nopții. Oh, pe unde o fi umblând sora noastră cenușăreasa, cum își spune? Mă temeam eu că așa are să se întâmple, Melisa. Eu sunt de vină. Ai dreptate, Melanie. Dar n-am spus asta. O spun eu. Am fost o proastă. Crede-mă, Melanie, n-am vrut să o supăr. Dar parcă cine vrea, Melisa? Îți ia vorbele și ți le răsucește de parcă ar fi din sârmă. Singură se înțeapă în ele și pe urmă tot ea se tânguie. Da. Gândește-te și tu, ce i-am spus? Doar că focul din cămin este foarte plăcut, nu? O vorbă aruncată într-o doară, ca atâtea altele. Și îndată a început să strige că nu mă îndur nici măcar să o las să-și încălzească mâinile înghețate. Și pe urmă a zbugit-o afară în întuneric, pasămite ca să-și strângă singură vreascurile de foc. Din partea ei trebuia să te aștepți la una ca asta, Melisa. Dar bine, Melanie, când i-am vrut eu rău? Închide ușa, draga mea. Barney are să o găsească el, n-ai grijă. Ce o fi venit mamei să se mărite cu tatăl ei? Doar știi, a făcut-o pentru că el este un om tare cum se cade și are nevoie de cineva care se poarte de grijă. Amintește-ți cum arăta casa asta, un graj, nu altceva. Și apoi, nu eram singure și... Trebuie să facem tot ce ne stă în putere ca sora noastră mai mică să ne iubească. Da, nu e un lucru ușor, îmi dau seama. Dar știi, Melanie, da, din când în când mi se pare că citesc ceva în ochii ei. Da, și eu. Știu și eu. Da, și eu. Dorința de afecțiune. Un zâmbet care încolțește e ca o ființă care înaintează prin amurg. Întunericul încă nu s-a lăsat și ea tânjește în taină după lumina zorilor. Ei bine, dacă răbdarea noastră poate să-i aducă această lumină, eu una sunt dispusă să lustruiesc tacâmurile, să gătesc, să spăl vasele și să facem tot ca totul să meargă ca pe roate. Ca să meargă ca pe roate. Ellen, s-a întors? A plecat Barney să o caute. Nu poate să fie ajuns prea departe, mamă. Sper. O fată tânără ca ea n-are ce căuta noaptea pe drumuri. Dacă dă peste o vrăjitoare sau mai știu eu ce. Pură mășacă și dintr-o astfel de întâlnire, tot ce nu șerea s-ar ieși câștigătoare la puncte. Draga mea, mi-ar place să nu te mai aud folosind porecla asta. Dar ea ne-a cerut să o numim așa. Chiar ne-a poruncit. Da, ea ne-a poruncit. De când v-ați acuit în casa mea, eu am ajuns de râsul lumii. Mai rău ca o slugă, praf și cenușă. Nu mai sunt domnișoara Ellen, sunt cenușăreasa. Să nu faci haz pe socoteala ei, Melisa. Tatăl ei știe că a plecat? Oh, nu, nu, nu, n-am vrut să-l amărâm. Bietul dragul de el. Nimic n-ar fi în stare să-l tulbure peste măsură când are de pregătit un discurs. Încă unul. Despre ce, mamă? Parcă pot să știi. Mă îndoiesc că el însuși știe asta. Deci caută o carte. Mă duc în bibliotecă. Ce poftești? Oare nu mi-e îngăduit să intru în propria mea casă? Ce poftim? Sărmana Melisa. Într-adevăr, sărmana Melisa. Păcat că s-a înșelat și mi-a deschis ușa. Dacă bănuia că sunt eu, ar fi tras doforul. Acum că mi-am adus lemne, pot... Adică sper că mi se va permite să mă încălzesc și eu la focul din cămin. Da, tu erai, Barney. Închide ușa, sunt înghețată. Ușa este închisă, domniță. Domniță, domniță! Cum de-ți vine să-mi spui așa? Desculță, în zdrențe, neîngrijită, părăsită aici în cenușa vetrii și domniță, a domniță arăt eu? Poate că nu arătați, dar pentru mine sunteți. Cum adică? Cum adică? Îndrăznești să spui că arăt groaznic? Ellen, Ellen, draga mea, unde ai fost? Cenușăreasa! Bine, bine, bine, cenușăreasa, dacă vrei tu, dar spune-ne unde ai fost. Unde am avut chef să mă duc. Tot nu-i pasă nimănui de mine. Așa încât ce alea face unde mă duc. Am fost în pădure după vreascuri. Dar sunt destule lemne în hambar. Tu să taci! Bine, domniță. Barney te-a găsit? Da, eu. Da, da, prostul de el m-a găsit. De fapt, nici nu mă rătăcisem. M-am pomenit cu el ținându-se după mine ca un dulău mare și grindincios care adurmecă pașii stăpânei. Urmele pașilor. Ce-ai spus? Urmele, domniță. Pașii nu se văd. Și ridicol. Scumpa mea, scumpa mea, ești foarte rea cu el. Rea, rea, eu, eu... Te pomenești că ești blândețea întruchipată. Melanie este blândă. Da, eu sunt blândă. Da, tu vorbești, tu care nu mă lași nici să-mi încălzesc picioarele la foc, picioarele înghețate și de sculțe. Dar de câte ori nu m-am oferit să-ți aduc pantofi? Ei, stau și îngheț, aici, lângă căminul din propria mea casă. Să avem iertare. fără. Oh, ce prostii îndrugi într-una, tot castelul e al tău. Să nu-ți bați joc de mine. Nimic nu mai e al meu, iar eu nu mai sunt nimic. Ellen, da. Chiar mai puțin decât nimic. Singurul meu refugiu e aici, în cenușă. Mi l-ați furat pe tata. Dați-mi totul înapoi, vrăjitoarelor, diavolelor. N-are niciun rost, de vorbă bună nu vrea să asculte. Sunteți urâte. Urâte și invidioase. Ha. Întotdeauna m-ați invidiat. Știu eu foarte bine că nu mă puteți suferi. Ne-e milă de tine, Ellen? Da. Hai, Melissa, hai să o lăsăm singură. Poate îi trece. Hai. N-ar fi trebuit să le vorbiți astfel. Au inimă bună. N-ai decât să te duci după ele și să le consolezi. Asta am să și fac. Toți sunt împotriva mea. În afară de tine, pisicuțo. Pisicuțo. Tu mă iubești, nu-i așa? Tu mă înțelegi. Nu mi-a plăcut nimic de spus. Da, foarte instructiv. Da, și dumneata tot invizibil? Păi cum crezi? Dacă n-aș fi ce mai spaie, m-ar voli eu. Dar nici nu i-ar strica, să știi. Ai poate chiar dreptate. Arată-te, voinică. Dar cum... În clipa asta să apar cum sunt, adică... Cum nu? Hai, nu sta ca lemnul privind cu ochi de pește. Hai, arată-te copilei și întreabă ce își dorește. Oricum, e cazul să o ajuți cum știi. O crotitoare ai zănăcinei. Dumneata! Așa, mulțumesc, mulțumesc, cum e tu. Stihii ale dreptății și celor prea curați. În văzul omenirii, acum mă arătați. Mama, oh, mama, mama. Oh, tu ești părăsită, fetița mea. Ce vrei de la mine? Vreau să te fac fericită, draga mea. În ce te-ai costumat? Cum adică în ce m-am costumat? Cine ești tu? Cum zici? Sunt zâna ta, ocrotitoare. Cum zici? Eu n-am așa ceva. E, nu. Pe semne că totuși ai de vreme ce eu sunt aceea. Da, de altfel nici nu cred că există zâne. Nu, te rog să nu mă contrazici. Mm. Nu, să știi că mă aflu aici ca să te ajut și să te sfătuiesc. Zână bună, treci cu vederea lucrurile pe care ți le-am spus... Te rog, s-a nimerit să nu fiu în apele mele. Când te-am întâlnit prima oară în pădure, m-am purtat urât, nu? Da. Da, nici atunci nu erai în apele tale. Hai să nu ne certăm. Dacă ai de gând să te superi din nou pe mine, mai bine să nu discutăm. Cum rămâne cu dorința mea? Dorința? Păi da, nu pentru asta ai venit. Când o zână vine la o fată sărmană și supusă, se oferă întotdeauna să îndeplinească marea dorință. Da. Păi da. Supusă spui. Da. Păi cu vorba asta vrei să mă împaci. Zână, dragă, nu fi supărată. Mișcă bagheta magică și fă-mă fericită și bună. Eu nu sunt foarte convinsă că eu pot să te fac bună. Adică tu... Uf, știu că n-o merit. Știu că sunt nesuferită, dar toți cei din jur par să creadă că o să-mi treacă. Ei spun într-una, dați-i timp. Nici nu știi cât de mult aș vrea să fiu blândă, să mă iubească iar oamenii. Poți să faci ca acest lucru să se înfăptuiască? Da, dar nu dintr-o simplă mișcare a baghetei magice, micuță cenușăreasă. Tu ești așa cum ești. Dar cum ai să devii? Depinde de tine. Da. Adică spune răspicat ce anume ceri de la mine. Sunt gata. Trebuie să fiu cu băgare de seamă să nu greșesc. Doresc doresc să mă aflu într-un loc unde pot fi fericit. Ugh! zadar. Nu s-a întâmplat nimic. Cum să nu? S-a auzit sfânt de muzică. Da, eu tot aici mă aflu. Da, așa s-ar părea, da. Atunci vrăjile voastre sunt o minciună și poveștile neadevărate. Eu mi-am dorit să fiu în altă parte. Zău? Da. Uite ce nu mă... M-a înșelat. Uite, m-a înșelat. Aici nu mai sunt fica mamei mele, nu mai sunt stăpâna casei părintești, nu mai sunt Ellen, sunt cenușa reasa, în zdrențe scăldată, în cenușă și în lacrimi. Toate astea le scormonești numai tu. Te urăsc! Nu știam că ești cu o prietenă, Ellen. Mi-am lăsat aici o carte. Uite-o, poezie grease. Ai citit? Nu, desigur, n-aveai cum. Prezintă-mă, te rog. Da. Zâna mea ocrotitoare, tatăl meu, baronul. Îmi pare bine, draga mea. Ce frumușic. Aveam nevoie de un vers al bătrânului Anaxandride. Dragostea este marele dascăl al adevărurilor vieții. Sau cam așa ceva. Îmi pare rău că v-am întrerupt. Continuați să strigați una la alta. Hai, ce frumoasă diademă aveți. Nu e nebun? De ce a spus cineva că e? Era lord cancelar, dar a fost silit să demisioneze. Acum scrie o grămadă de discursuri pentru când îi se va cere să revină asupra demisiei. Era un foarte bun lord cancelar. Da, sigur, sigur, nu mă îndoiesc. Și acum ar fi bine să pleci, nu-i așa? Am să-ți fac pe plac. Dar ia aminte, dorințele ascultă de gândurile tainice ale celor care le rostesc. Mi-ai cerut să te afli într-un loc unde ai putea fi fericită. Și inima ta cunoaște răspunsul. Aici poți fi fericită. Dorința ți-a fost îndeplinită. Rămâi cu bine. Dumneata nu m-ai văzut. Prea bine, doamnă, dacă spuneți dumneavoastră. Barney, n-am poftit-o eu să vin aici. A intrat sau nu știu cum să spun. A zis că știe să îndeplinească dorințe. Și asta nu ți-a plăcut? M-a scos din sărite. Care mai de care cu șiretlicuri. E așa de nicăieri și spui că ești... Oricine poate să spună asta, nu? Și eu pot să spun că sunt o zână și să mișc cu un bețișor și... Aș vrea să văd cum ai reușit să dispari într-un fulger. Răule! Va să zic că vrei să scapi de mine. Te pomenești că te-ai îndrăgostit de vrăjitoarele alea, de surorile mele vitrege. Ai uitat cât de mult mă iubeai când eram copii. Cum era să uit? Spuneai că... Sunt prințesa ta, regina ta. O spun și acum. Na, acum ești împotriva mea ca și ceilalți. Până și cenușa din vatre e prea bună pentru mine. Nu mai rămâne decât să plâng. Să plâng. Să tregem lucrurile, mă întreb. Încălzește-te la foc, zână dragă. Nu, eu ies din joc acum. Renunț, căci n-ai greșit. Nimic nu o să mai iasă precum am plănuit. Copila nu primește să o ajut, încât nu, n-am treabă. Plec. Mă rog, adaug o lacrimă și atât. Dar și mai multă ciudă și furie mă cuprind. Că n-am să văd conturul de sticlă dănțuind. Hai să-l vezi, da, sigur. Povestea nu se gata. Ai să apuci tu miezul de noapte fermecată. Ți se va face vor. Nu, eu zău că nu văd cum. Nu mi-ai văzut o zână mânia până acum. Am să silesc povestea să meargă precum vrei. Cu pantofiorii ce aș vrea să o văd cu ei. O vei vedea. Bea puțin lapte, la urmă-i clenciul, și că nu lasă te întristeze această maimuțică, va fi la bal. Povestea continuă prin veac. Dar eu ce o să fac? Te pun prin soare că n-am să fac nimic. Te ajut chiar eu sau singur o voi face. Dumneata. Da, da, și chiar în două de-ar fi să mă despic. Nu, eu cred că trebuie să plec. Dar văd că nu mai ești în stare să deosebești un fulger de un curcubeu. Ia spune, pleci de una singură sau vii cu mine? Nu știu, cred că... Cred că am să te însoțesc, Smith. Dar cum de-mi cunoști numele? Doar e secret. Da, e secret, secret, secret. L-am căutat o registru. Sper că nu te superi. M-am gândit că... Așa cum merg lucrurile... Să nu-l spui nimănui. Cum o ții închipui că aș face una ca asta? Nu las eu pe prințul dumitare să se rătăcească în pădure. Și el și cenușărea sa trebuie să se întâlnească la bal. Povestea lor de mult este un mit. Îți mulțumesc, domnule Smith. La bal. Cum va fi oare la bal? Care mai de care vor dori să danseze cu mine? Cu toții, nobilii, principii, regii, au să le joace ochii în cap, de mult ce au să se holbeze la mine. Au să stea la rând să-i trec în carnețelul meu de bal. Îmi faceți cinste, dacă mă refuzați, îmi sfâșiați inima. Pentru un surâs de-al dumneavoastră, sunt gata să-mi dau viața. Eu nu voi dansa decât cu cel mai chipeș și cel mai de vază dintre toți. Hai, plecarea se apropie, va fi o seară de pomină, vei vedea. Vei dănțui până ți-or plezni condurii și inimile toate să le frigi. Oare așa va fi? Nu m-ar mira de fel. Ellen, știi că eram prietenă cu mama ta? Da. I-am făgăduit că vei deveni fica mea. Astfel, mai fericit, a plecat ușurată de grija că te lasă singur. Ar fi mulțumită să știe că nu mai ești necăjită. Nu ca să o uiți, desigur. Să-ți amintești de ea câte zile vei avea. Dar fără să fii tristă, s-ar bucura să te vadă dansând diseară. Uite, mi-a lăsat pentru tine un dar ca să-l porți la prima ta rochie de bal. E colierul ei de perle. Adică mă voi găti cu minunatele perle ale mamei? Da, acum sunt ale tale. Vai, nu le merit. Tot ce se poate. Dar mă duc să ți le aduc. Cred că se potrivesc de minune la rochia. Mama stâmpăr. Simt ceva ciudat în trup. Mâncarea, nu ți-o fi prins? Nu-i de la mâncare. Parcă mi se topește o bucată de gheață din inimă. Sau mai curând simt o fierbințeală, de parcă mi s-ar fi strecurat soarele în mădulare. Camera îmi pare aurită și muzica îmi răsună în urechi. Să știi că ai pojar. Of! Cred că fericirea e de vină. Fericirea? Hei, Barney! Să știi că-s fericită. Se vede că-s schimbată? Par mai drăguță. Ești îngrozitor. Ce-i cu ea? Nu se simte bine? Are febră? De unde să știu? Mă duc la palat, la bal. Am să dansez cu împăratul. Ce împărat? Nici asta nu știu. Întotdeauna am visat să mă mărit cu un rege. Așează-te lângă mine, scumpa mea, și te liniștește, da? Sunt foarte liniștită. Lasă-mă să visez. Hai, Barney, să dansăm. Da, domniță. Hai, fă-o pe împăratul. Barney, ești tare dulce. Găsesc că ai un aer cât se poate de regesc. Doar că părul îți zboară în toate părțile. Ar trebui să te duri mai des. Așa crește el, domniță. Acum trebuie să te îndrăgostești de mine. Să ți se frângă inima. Știi tu ce înseamnă să te doară inima, Barney? Da, domniță. Caleașca va fi în curând aici, cenușăreasă. Ellen. A, mânușile! Mă duc să le aduc repede. Încearcă să fii mai drăgăstosire. Nu-ți șade bine când te încrunzi așa. Ai o mutră întunecată. Asta-i mutra mea. Sărmanul de tine. Știi de ce pare așa înțepat? Pentru că tu de fapt nu ești de viță regească și ține caz. Pentru că eu vreau să mă căsătoresc cu un rege. Oh. Nu te-ai bucurat de dragul meu? Fericit aș fi, de-ai fi și tu. Ah, să știi că aș fi chiar foarte fericită. Ce-ar putea fi mai frumos decât să mă căsătoresc cu un rege? Să te căsătorești cu cel pe care îl iubești. Oh. Uite, a venit Caleașca. Anunță-i pe mama mea vitregă și pe tata. Panglici, dantele, ciocolată, înghețată, înghețată. De unde-ai mai apărut, negustorule ambulant? Am venit să-ți vând ceva marfă. Unde vrei să te duci așa, mă, îmbrăcat așa? Mă duc la palat să dansez la balul curții. În straiele astea? Dar ce? Ce vrei să spui cu straiele astea? Îmbrăcată ca o spălătoreasă. Ești în travesti? Ce ai cu rochia mea? Nimic, dacă îți place genul ăsta. Ce gen? Modestia ștearsă. Dar nu e deloc așa. Presupun că surorile ți-au ales-o întradins. Cum îndrăznești? Pleacă, pleacă. Rochiile lor de bal sunt și ele simple și neatrăgătoare? Sau vor străluci împodobite de bijuterii, panglici și culori încântătoare? Bine, da. Voi avea perle. Zorzoane pentru un veselit copil. Te duc acolo numai ca să te facă de râs, ca să dovedească tuturor că ești o biată făptură neînsemnată. Ba nu, spuneau că... Ai încredere în ce spun ele? Nu sunt sigură că am încredere în tine. Știu eu ce-ți poate pielea. Sunt de partea ta. Zău? Dar dacă ești o fetiță prostuță și răutăcioasă, care s-a hotărât acum să fie bună și să se lepede de prostia ei, să se împrietenească cu cei care o iubesc și să înceteze să mai fie cenușăreasă, ce? După bunul ei plac. Ce va fi atunci? Atunci nu voi putea face nimic. Du-te la bal și pășește un mil în urma surorilor tale. Ține-le mânușile frumoase și fă-le plecăciuni smerite, dacă vor catadixii să-ți adreseze un cuvânt. Dacă într-adevăr asta au vrut să arăt urâtă și ridicolă? Nimic mai ușor de dovedit. Cere-le să-ți împrumute bijuteriile. Nu te da, bătută. Și acum te rog să mă scuzi. Hai cât am întârziat. Bine să vezi ce ți-am adus. Nu știu dacă mai merg la bal. Ce-ai spus? Cum? Acum destul cu glumele. Hai, lasă-mă să-ți prind perlele în jurul gâtului. Aș vrea mai curând rubine sau smaralde. Nici prin gând să nu-ți treacă să te împopozonezi la vârsta ta cu bijuterii țipătoare. Vei purta aceste perle frumoase și vei fi încântătoare. Eu nu mai merg la bal. Am uitat cu desăvârșire de petrecere. Nu trebuie să ținem caii prea mult în frig. James, nu mai mergem. Nu se poate. Trebuie să văd pe cineva din guvern. Viitorul nostru deosebit de important și pe urmă mai sunt caii. Cenuș, vreau să spun Ellen. Ellen spune că nu mai vrea să vină. Nu e nedrept, eram atât de fericite. Doream atât de mult să... James, nu o pot lăsa singur aici. Am să rămân eu și eu. Tu să te duci, mama. Uite, noi amândouă rămânem cu ea. Prostii, nici gând. Nu vă mai necășiți că o să vă doară capul. Hai, hai să mergem. Melanie? Haide, dacă... Melissa, da, să mergem. Ai de gând să pleci? Da. Fug de aici. Am să mă îmbarc pe un vas. Travestită în băiat. Ei, da, după cum vezi. Nu, n-ai să ajungi nicăieri. Asta rămâne de văzut. Trebuie să te duci la bal. Negustorul ambulant mi-a spus să nu mă duc decât într-o roche orbitoare, ca flacăra unei torțe, încărcată de bijuterii ca o împărăteasă, încoronată și scânteitoare. Da, da, foarte bine. Cum? Da, da, vei avea podoabe să te saturi de ele. Cum? Ah, demone! Bine ai venit! Am să-ți dau o mână de ajutor. te duci la bal într-o caleașcă scânteitoare, îmbrăcată ca o prințesă, cu o coroană pe căpușorul tău tont, și toți te vor privi țintă, vor șopti și se vor minuna întrebându-se cine ești. Fiul regelui va dansa cu tine și îți va oferi inima sa. Păi da, va dori să afle numele tău și tu vei surâde misterios și vei spune: Marchiza de Carabas. Da, nu, fără minciuni. Nu m-a probat niciodată povestea asta. Tu vei fi misterul, doamna de dincolo de coline, frumoasa necunoscută. Și până la urmă o să joace toți cum le cânt eu. Nu asta e ținta. Am să mă duc și am să râd de surorile mele vitrege. Da, ce înșelăță, dar nu trebuie să fie așa. Da, n-are importanță dacă asta o face să meargă la bal, restul nu contează. Ieșiți, hai, ieșiți, stihii, din basme cu toate la iveală. E ceasul, cât e ceasul? E ceasul. Să se stingă a viselor urzeală. Priviți cenușa reasa. Aceasta e noaptea ei, din cap în tălpi, scăldați-o în voaluri și scântei. De nimeni să nu fie acum tulburată, e în strai de argint, de lună, cu stele încununată. Povestea acum, priviți-o cum se adeverează, un vis, un cânt poetic, un licărit. O rază cincașă, blândă, mândră, cum altele nu sunt, ce nu jurea sa dulce, spre balul ei mergând. Tată, e minunat, ai văzut-o? Cine n-a văzut-o? Acum ce mai face? Dansează iar cu prințul. Și să vezi cum se mai amuză, cum râde ca un copil fericit. Și este așa de drăgălașă. Nici n-ai crede cât seamănă toate astea cu vrajă, caleașca aceea strălucitoare și cai ca un vis. Și ea ca o prințesă din poveștile cu zâne de altă dată. Amititica ne privea cu ochii rotunzi de pisoi și noi știam că trebuie să ne prefacem că nu o recunoaște. Dar tu, proastă, erai când pe aici să te dai de gol. Prințul este în al nouălea cer. Într-adevăr, parcă ar visa. Dumneata, ești prieten, Dani? Întotdeauna arată așa. De fapt, expresia lui induce puțin în eroare. Sub această înfățișare romantică este însă foarte lucid, dar în seara asta pare cu totul aiurit. Să fim drăgostiți. La asta mă gândeam și eu. Dar cine i-ar putea o lua în nume de rău? Micuța prințesă este așa de fermecătoare. Este o bomboană, nu-i așa? Și nimeni nu știe numele. Noi știm că a venit aici incognito, într-o caleașcă fulger și plină de toane. Mi se pare foarte romantic că prințesa nu are nume. Ce idee originală. De asta face ca totul să fie mai palpitant. Da. S-ar putea, dacă... Ia te uite, s-a terminat dansul. Prințul își însoțește partenera, ies din sală și vin spre noi. Cum vă distrați? Micșor, alteță. Vă referiți la micuța noastră, Ellen? Da, n-o văd aici. A preferat să rămână acasă. Da, să plângă în cenușă. Cum te-ați ghicit? Am auzit povestindu-se că vă purtați fără milă. E greu să cred una ca asta. Mie nu. E de ajuns să te uiți la ele și... Mă uit. Sunt niște fete tare drăguțe. Uite, mai ales Melanie. Uite, s-au supărat și pleacă împreună cu domnul Tanet. Se duc spre sala de bal. Mi se pare că am fost nesuferită cu toată lumea. Crezi că au plecat din cauza celor spuse de da, mine? Da, s-ar putea. Ele te priveau cu admirație și cu dragoste. Crezi? Da. Și eu le-am jignit. Îmi pare așa de rău. Dacă regreți, înseamnă că ai un suflet bun. De fapt, nu poți fi nesuferită. De unde știi? Doar mă cunoști atât de puțin. Îmi dau seama că ești foarte nefericită. Te apasă ceva pe suflet. Unii oameni au o viață tristă. Da? Unii da. Dar mai sunt și aceia care își fac singuri viața tristă. Ce părere ai despre surorile vitrege? Este mai bine să ai orice fel de soră decât niciuna, nu? Și despre o mamă vitregă? Pe propria mea mamă n-am cunoscut-o niciodată. Ar fi fost mai bine să fi avut o mamă, chiar și o mamă vitregă. Ar trebui să-ți fiu recunoscătoare. De ce? M-ai făcut să înțeleg că m-am purtat urât. A, ce vorbe sunt acestea, nu înțeleg de ce. E greu să-ți explic. Dacă ți-aș spune mai multe, ai vedea că sunt rea și închipuită și... De ce te învinuiești? O fată frumoasă ca tine nu poate fi decât dulce și bună. Voiam să frâng toate inimile aici în seara asta. N-aș spune că te-ai descurcat prea rău. Doream ca toți să moară de dragoste pentru mine. Da? Da. Și atunci, pe cine ai mai fi iubit? Ai dreptate. Uneori mă trezesc vorbind fără să mă gândesc prea mult la ceea ce spun. E fric. S-a făcut odată fric. Da, da, e târziu. Hai, vină cu mine la palat, mai dansăm. Cât e ceasul? Bănuiesc că se apropie de miezul nopții. Se apropie? Da, curând va bate orologiul din turn. Oh! Ți-e frică de miezul nopții? Mi-e groază, trebuie să plec. De ce ești așa speriat? Lasă-mă să plec. Hai, gata, gata, fii cu mine. Trebuie să fug. Ellen a zipat așa de tare? Am spus eu că iese cu lacrimi până la urmă. Întotdeauna aceeași poveste. Scandal și iar scandal. Altiță, ce s-a întâmplat? Am văzut-o alergând în strânțe. Și nu mai avea nici coroana aceea frumoasă pe cap. A fugit. A fugit de îndată ce a început să bată miezul nopții. Ce pot face eu acum? Nici nu știu măcar cum o cheamă. Cred că aici îți pot da eu o mână de ajutor. Opriți! Ah, bună seara, draga mea. Mă gândeam eu că trebuie să fii pe aici. Cam târziu pentru petrecere. Sandvișuri nu mai sunt. Măcar că totul pare pierdut, iubirea lesne își va crui o cale. Zori noi țâșnesc din bezne. Stingher, cum ești acum cu inima întristată, pe-a ta necunoscută o vei găsi odată. Fii curajos, prinț, nu dispera deloc. No, no, no, no, no. Ca să descoperi fata, există un mijloc. Anume? Cum să cutreieri, regat un lung și în lat, să nu rămână casă, bordei necercetat, să întrebi pe fiecare fecioară foarte clar dacă îi vine bine condurul de cleștar și... Condur? Care condur? Hei, zână mică, ai uitat de condur. Îl pune aici, pe trepte. Ei, cum care condur? Condurul acela e... Ce faci aici, Barney? Te păzesc. Zău, de cât timp? De când ai fugit de la castelul prințului, aici în pădure. Și de ce nu m-ai dus acasă? Nu cunosc drumul. S-ar putea să fie foarte departe. Și eu care credeam că sunt singură, rătăcită într-o pădure deasă, dormind acoperită de frunze. Din toate faci povești romantice, domniță. Da. Ești înfășurată cu mantaua mea ca fenie. Oh, n-am observat. Niciodată nu observ nimic. Mare păcat că nu ești prinț, Barney. Lăsând la o parte faptul că nu ești deloc romantic, să știi că ești foarte drăguț. Și altceva decât nu mai știi să spui? Să mergem spre casă. Uite, o să te iau în brațe. Așa. Te caută toată lumea. Uite, vin spre noi cu toții. Da, am văzut. Barney o poartă în brațe. Are picioarele bășicat. Da, așa-i trebuie. Las-o jos, Barney. Oh, răutate mică ce ești. Ce te-aș mai zgălți? Va să zic că te-ai ascuns. Am fugit și apoi obosit am adormit acolo în pădure. Tu ești singura care a dormit. Dar ce s-a întâmplat? Parcă ai fi alta. Poate sunt alta. Ai fost vrăjită? Trebuie să vă spun adevărul. Nu din cauza vrăjilor m-am purtat așa. Dacă a existat ceva, a fost cornit de mine. Da? Și s-a risipit acum? Nu știu. Mă simt foarte ciudat. Parcă aș avea mintea năpădită de valuri de umbră. Ochii-mi sunt tulburi și ard și deodată parcă totul s-ar limpezi. N-ai dormit bine. Barney, iar mi-ai retezat-o. Cineva trebuia să o facă. Este prințul. Da, cum ai știut? Am ghicit împreună cu capitanul Danet. Sunt călări, vin spre noi. Bună dimineața! Bună dimineața! Oh, s-a întâmplat ceva, amândoi sunteți cât se poate de posomorâți. Așa și suntem. Prințul este în disgrație. Și Dennet sub arest. Dar de ce? Așa vrea tatăl meu. S-a înapoiat în primele ore ale dimineții și este furios foc. Vai. Pe dumneavoastră, alteță? Pe amândoi. Trebuia să fiu logodit până acum. Am lăsat să treacă și noaptea și ocazia. Mi-a dat răgaz până la prânz. Hai să probăm condurul. De ce? Ca să-ți aduc aici pe stăpâna pierdutului papuc. Scăpare nu mai este, căci vraja e pornită. Cui s-o brodi condurul, cu prințul se mărită. Dacă înfruntați porunca acestei dârze zâne, din voi înfumurații, nimic nu va rămâne. Cenușăreasu, Cenușăreasu, iată că ceasul a sosit să-ți vezi de asta dată tot visul împlinit. Un vis? Ce vis? Condurii căsai tăi de fi va dovedit, luavei tu de soț pe cel dorit. Au! Anume, care-i baiul? Au, mă strânge. Unde? La călcâi. E rău, nu corespunde. Dar trebuie să-ți vină. Nu, e mult prea mititel. Păi cum, la miezul nopții, la bal dansai în el, condurul vraja toată și-o fi pierdut oare, încă cenușăreasa să-l poarte nu în stare. Hai, Zeno, tu încearcă-ți puterile ce ai. Ți-ai și găsit momentul ca frânele să-mi dai. Dar, draga mea, știi doar că ți-aparține condurul. Celălalt se află în mâna ta, uite. Trebuie să-l fi găsit pe undeva, nu e al meu. Dacă așa stau lucrurile, vrei să vii cu mine să te prezint tatălui meu, domniță Melanie? Eu? Da. Ești sigur? Da, sigur. Din clipa când te-am cunoscut, te-am îndrăgit. Te-am căutat apoi prin toată sala de bal, dar... Da. Domniță Melissa, îmi dai voie să-ți sărut mâna? Vrei să fii soția mea? Dani, ce fericită sunt! Dar atunci cenușăreasa va rămâne singură. Nu cenușăreasa, ci doar Ellen, surioara voastră cea prostuță. Vă doresc multă fericire. Mulțumim. O meritați mai mult decât oricine. Puteți oare să mă iertați? Oricui se poate ierta orice, cu condiția să-i pare rău cu adevărat. Cu adevărat îmi pare rău. Copila mea dragă, ce fericită sunt. Știam eu că ești dulce și bună, dar mă temeam că tu însă îți vei descoperi acest lucru prea târziu. Ce fericire că nu ești prinț, Barney. Aș fi fost o regină îngrozitoare. Ai fi fost? Da. Ai fi fost minunată. Ai fi fost foarte bună. Domnița mea. Soția mea. Destrămată vraja. Ba nici de cum, surato. Ai vrut o încheiere cu bucurii și iat-o. Dacă ea e avea totul, nu mai avem de furcă. Și ea, cenușăreasa, cu bine se descurcă. Mi-ai fost de mare sprijin. Sunt doar un necurat, iluzii, gânduri stranii, țesui și de-astălat. Legendele mereu atrăgătoare sunt arhivechi și și sunt noi. Cum asta oare? Altă cenușăreasă în orice an apare. Alți pantofiori de sticlă, un alt rătvan, alt bal. Smith, finalul ăsta îmi place colosal. Ce pas! Nu plâng. Sunt lacrimi de bucurie. ferice să rămânem cum suntem până în veci. Ați ascultat Se toarce iar povestea, prelucrare radiofonică de Georgeta Răboș după Cealaltă cenușăreasă de Nicholas Stuart Gray, traducere de Olga Maniu și Beatrice Taicu. Distribuția a fost următoarea: Zâna, Virginia Mirea; Demonul, Dan Condurache; Cenușăreasa, Dana Dogaru; Melissa, Mirela Gorea; Melanie, Adina Popescu; Margaret, Lucia Mureșan; Barney, Mihai din Vale; Baronul, Alfred Demetriu; Prințul, Cristian Șofron; Dani, Răzvan Vasilescu. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Constantin Dinischiotu.